Like the ghost of someone dear, she comes to haunt me in my sleep. Still unable to sincerely give her heart away for keeps. Pretty girl, why? Pretty girl, why not love me? Pretty girl, why? Pretty girl, why? There she leaves me twice as lonely as I was but yesterday, keeping such a hold upon my thoughts, so near yet far away. Pretty girl, why? Pretty girl, why not love me? Pretty girl, why? Pretty girl, why? Pretty Girl Why, met echte sitarmuziek van de Buffalo Springfield uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de laatste late avond van de maand juni. We vullen het laatste uurtje van je maand met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, wie wil echte troostkunst? Een telefoon-app voor tekenactiviteit bij jou in de buurt? En een hulpactie voor Peruvianen in armoede. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Do Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved. So fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I've been thank you, baby. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, now. How sweet it is to be loved by you. It's like jelly. How sweet it is to be loved by you van James Taylor uit de jaren 70 en Maggie Reilly daarvoor met Every Time We Touch. Ons eerste onderwerp. Mirjam van den Haspel maakt troostkunst en die hoort in zorginstellingen, vindt ze. Herman de Bruin. Er komt een troostrijke follow-up op echte troostkunst. Wat is echte troostkunst? Ik vraag het aan Mirjam van den Haspel. Die is aan de telefoon namens Blind Spots Concepts. Mirjam, welkom. Hallo. Even voor de duidelijkheid voor de luisteraar ook. Wat is Blind Spot Concepts? Dat is de naam van mijn eigen bedrijf. Het is natuurlijk Engels. Eigenlijk kun je zeggen blinde vlek ideeën. Mm-hmm. En blinde vlek is een plekje in ons oog. Op de plek waar de oogzenuw zit. En ik heb die naam gekozen omdat mijn werk altijd gaat over kijken en denken. Ja, ja. Dus het is het plekje waar het beeld verbonden wordt aan onze hersenen. Maar dan heb je het over echte troostkunst. Wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt net gezegd, het hangt op een tentoonstelling van het Stedelijk Museum in Schiedam. Mm-hmm. Die hebben het initiatief genomen om troostkunst voor de mensen te maken in deze coronaperiode. Mm-hmm. En ik heb daar een werkstuk voor gemaakt en ik heb het gevoel dat daar een troostend effect van uitgaat. En misschien moet ik even beschrijven wat het is. Ja. Ik heb het de titel meegegeven, ook weer een beetje een vervelende titel, maar hij is wel logisch. Hij heet Mise en Scène 2020. 2020 slaat natuurlijk op dit jaartal. En mise en scène is een term uit de toneelwereld. En dat betekent eigenlijk een in scène gezette groep mensen op een podium. Nou, in dit werkstuk is er een stuk keramiek wat ik gemaakt heb. En daar is het, deze organische vorm is eigenlijk, het is een organische vorm van gebakken klei. Mm-hmm. En dat is, die staat model voor de nieuwe aarde of de nieuwe wereld waar we op dit moment in leven. En dat is eigenlijk het podium voor de nieuwe 1,5 meter samenleving. Op het object staan allemaal mensen in allerlei kleurtjes. Die komen uit de modelwereld van de spoorwegen, van modelbouw, spoortreinen. Oh ja, die passagiers die op de station staan en zo. Ja, ja. Uit die hoek komt het. Ja. Ja. En ik heb die gekozen omdat het natuurlijk gelijk verwijst naar mensen. Dat geeft herkenning. En veel van die figuurtjes die zwaaien. En ze staan rondom dat object. Ze staan ook eigenlijk in een kring op afstand van elkaar. Maar ze vormen toch één groep. En ze zwaaien naar je. En mijn hoop was dat sommige mensen het gevoel hadden van hé, daar wordt gezwaaid. Misschien zwaaien ze wel naar mij. Ja. En daar doet onze hersenen iets mee. Die veren vaak daarvan op wanneer je vrolijk begroet wordt. En wanneer je gezien wordt. Ja. En dat is mijn troostende aspect. Ja. Nou, je hebt het over troostkunst 2020, zeg je bij. Dat relateert dus aan de situatie waar u in zit. Maar je zegt zelf, ik wil er eigenlijk troostbeeld van maken. Ja, ja. Ik wil eigenlijk dat na de tentoonstelling dat het in de zorg terechtkomt. En okay. In de hoop dat het inderdaad dat effect gaat krijgen. Misschien dat een zorginstelling geïnteresseerd is van, nou, dat willen we eigenlijk wel eens een tijdje uitproberen. Of het inderdaad werkt dat, dan richt ik me even op ouderen met beginnende dementie. Mm-hmm. Dat die keer op keer weer even kunnen gewezen worden van, kijk, daar staan ook allemaal mensen. Die staan allemaal op afstand van elkaar als een hulpmiddel om de regels even opnieuw uit te leggen. Maar ook om even daarna weer af te leiden of een bruggetje te slaan naar van, ja, wij kunnen nu niet bij je zijn. Of er komen minder mensen op bezoek, want nou, en dan kun je dat allemaal weer uitleggen. En het is gekleurd, het is herkenbaar, het is positief. En hopelijk is dat een maniertje om deze lastige periode een beetje op te lichten, op te tillen naar een prettige moment. En door te komen in ieder geval. Kunnen mensen bij jou terecht om via een website of wat dan ook om wat meer te weten over je werk en over alles wat je doet? Ja, absoluut. Blind Spot Concepts. Ja. Mirjam van der Haspel, het is duidelijk hoe het in elkaar zit. Je hebt een bedrijf Blind Spot Concepts en je wil een troostkunst plaatsen op de plek waar het helemaal goed tot zijn recht komt. Ik dank je voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg wat je doet. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Dis adieu à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux

Kirsty MacColl uit 1989 met Still Life. En daarvoor Serge Gainsbourg. Dit keer zonder die dame van hem, maar wel met Je suis venu te dire que j'en m'en vais. Uit 1973. Zometeen alles over een app tegen teken. Maar eerst Steely Dan. Thank you. Zo mooi nog steeds. Muziek uit de 80e jaren van Steely Dan en Third World Man. Ons volgende onderwerp. Taken. Die kan je maar beter vermijden en dat kan nu door middel van een telefoon-app. Herman de Bruin. De Taken zijn weer in de buurt, want met het warme weer gaat dat altijd gebeuren. Wat Taken nou precies zijn, het zijn hele kleine beestjes, maar ze zijn heel onhandig eigenlijk op je lichaam. Arnold van Vliet, die weet er alles van, is aan de telefoon. Hij is coördinator van Nature Today en initiatiefnemer van de Taken Alert. Nou, dan moeten we maar eens even peilen hoe dat dan precies zit. Arnold, welkom. Ja, goeiedag. Taken Alert, even kijken, wat is dat? Taken Alert is eigenlijk een nieuw soort programma, een toepassing die mensen helpt om allereerst alert te worden op hoe actief teken zijn en of teken in de buurt ook veelvuldig aanwezig zijn. En ten tweede, mensen helpt om te herinneren een tekenbeet te doen. Oké, want de tekens zijn toch wel een probleem in Nederland, hè? Ja, we zien een nieuwe studie van het RIVM laat zien dat het aantal tekenbeten in 10 jaar tijd is opgelopen tot 1,5 miljoen. Een 30% toename. We zien ook, en dat is de laatste meting van het RIVM in 2017, dat jaarlijks zo'n 27.000 mensen de ziekte van Lyme oplopen. Mm-hmm. En dan is recent ook nog het teken encefalitis in Nederland opgedoken, waar je hersenvliesontsteking van kunt krijgen. Dus de kans is heel klein, maar het neemt nog steeds verder toe. Want een teken heb je zomaar te pakken, hè? Als je even gaat wandelen. Ja, niet voor niks zeggen wij na een bezoek aan het groen een tekencheck doen. Dat is mooi, ja. Ja, dat kan je het een beetje onthouden, maar dat is wat mensen vaak vergeten. Mm-hmm. Eigenlijk overal in het groen kun je teken tegenkomen. Nou zijn bossen wel en parken wel de favoriete plekken voor teken. Maar ook gewoon in tuinen zitten teken. Ook een derde van de tekenbeten wordt opgelopen in de achtertuin. Maar zo'n teken is wel een heel klein beestje, hè? Dat zie je bijna niet. Nee, dat klopt. En zeker als ze nog niet volgezogen zijn. Van de huisdieren kennen mensen vaak wel van die soort echt ertachtige grote teken. Maar die hebben al een paar dagen gezeten en zich helemaal volgezogen met bloed. De kleinste variant, als ze net uit het ei komen, het larve, is echt zandkorrel grote. Nou heeft die nog niet echt de bacterie bij zich die Lyme kan veroorzaken. Maar ook de nimf, het tweede stadium, is best moeilijk te zien. En dan moet je echt wel even goed kijken naar je lichaam. En dat systematisch van beneden naar boven. Ja. Zit daar zo'n teken op, ja of nee? Ja, en met een tekenpen is hij er vrij makkelijk uit te krijgen? Ligt een beetje aan waar die zit. Maar een puntig pincet of een tekenlasso of zo'n schepje. Je hebt allerlei dingen daarvoor. Ja, ja. Handig is om verschillende varianten te hebben. Dat maakt het makkelijker. Maar als je niks hebt, kan je ook gewoon je nagels gebruiken. Ja. Die teken moet er gewoon zo snel mogelijk uit. Ja, maar hij moet ook niet afbreken dat de helft blijft zitten, begreep ik altijd. Nee, soms blijven wat van die monddelen zitten. Dan zegt men, het kopje zit er nog in. Nou, dat kan op zich niet zoveel kwaad. Daar zit een besmetting in. Ja. Maar dat is allemaal te vinden op die teken-app. Daar hebben jullie de soort waarschuwing en ook een herinnering. Ja, hij zit dus binnen de Nature Today-app. Nature Today, dat doen we met zo'n bijna 40 natuurorganisaties en overheden. Elke dag vind je daar informatie over actuele ontwikkeling in de natuur. Je kan op naturetoday.nl kan je ook zien welke vogels, vlinders, planten en zoogdieren je in je omgeving kunt zien. Of wat er nu het meest wordt doorgegeven op basis van miljoenen natuurwaarnemingen. En daar hebben we nu die tekenalert aan toegevoegd, zodat je inderdaad kunt zien van wat is landelijk. Maar ook met een abonnementje op je eigen locatie, wat is daar nou de situatie. Ja, dus heel praktisch, als je gaat wandelen in het bos en je hebt zo'n app gedownload, dan kan je zien of daar teken zitten. Dat is een beetje het idee, ja. Hè? Dan geef je aan van hoe hoog de tekenactiviteit op die plek is. Ja, en hoe meer tekenactiviteit, hoe meer kans je hebt dat er een teken zit. En controleren is dan natuurlijk het belangrijkste. Ja, precies. Het is een resolutie of een schaal van 1 bij 1 kilometer. Het kan natuurlijk zijn als je in een weiland zit, dan staat die vaak op gering op dit moment. Maar dan kan natuurlijk wel zijn dat er nog een bosje is. En dan moet je altijd wel even opletten waar dan de tekenactiviteit waarschijnlijk nog eens hoger is. Dus maar dat wordt dan niet helemaal getoond in de kaart. Nee, maar goed controleren is ook het beste, hè, bij jezelf eigenlijk hoe het zit. Altijd in deze tijd, zeker in juni, juli en de zomermaanden, na een bezoek aan het groen, een tekenje doen. Maar als je die app wilt downloaden op je telefoon, dan kan dat, hè? Ja, via de app stores kan je ze downloaden als je zoekt op Nature Today. Voor Apple komt de Take Alert de volgende week pas in bij de nieuwste update. Voor mij zit hij bij Android al in. Hij is sowieso helemaal te bekijken op naturetoday.nl voor iedereen. En als je naar de website gaat, staan nog veel meer informatie op, denk ik. Ja, naturetoday.nl. Dankjewel, Arnold van Vliet, voor deze informatie en heel veel succes met het vervolg, want jullie blijven het wel in de gaten houden, denk ik. Ja, absoluut. En als er nieuws is, dan vermelden we het daar. Graag, dan horen we daar nader van. Nogmaals dank. Ben geboren en getogen in het noorden van Zaandam, op zo'n 5 minuten lopen van de Zaanse Schans. En ik zag vanuit mijn zolder, dat was het penthouse bij ons thuis, hoe het licht scheen door de wieken van de molen op mijn huis. Ik speelde voetbal in de straten met de kinderen uit de buurt. En we droomden van een toekomst in een fel oranje shirt. En mijn moeder kookte 's avonds gewoon om 6:30. Met de smaak van Suriname, een oer-Hollands gerecht. Van een verhaal zoals het mijne zijn er 17 miljoen. En voor jou is dat voor mij misschien wat vreemd of onbekend. Maar je ziet aan hoe ik deel en hoe ik omga met mijn buren, dat ik een echte Nederlander ben. Ik heb mijn zusje moeten leren als ze op straat werd gepest. Je bent geen millimeter minder, maar ook niet beter dan de rest. Je zult de waarheid moeten vinden in een zee van meningen en show, maar tegelijk ook respecteren waar een ander in gelooft. En soms vecht je voor je plekje, heel even onbegaan. En soms geef je mensen voorrang. Wilt u zitten? Ik kan staan. Een verhaal zoals het mijne zijn er 17 miljoen. En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend. Maar je ziet aan hoe ik meeleef en hoe ik zorg draag voor mijn naasten, dat ik een echte Nederlander ben. Oh, van een verhaal zoals het mijne zijn er 17 miljoen. En voor jou is dat van mij misschien wat vreemd of onbekend. Maar je ziet dan hoe ik deel en hoe ik omga met mijn buren, dat ik een echte Nederlander ben. Dat ik een Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Lying there beside me, with your head resting on my arm. Your body feels so warm, and your hair smells like a Sunday morning. I feel you moving closer, and I know what you're gonna say. Girl, there's just no way I'll ever like what you'll be saying. Don't tell me goodnight. It makes me feel so empty inside. And if only I could, I wouldn't sleep at all. Don't tell me goodnight. Just let me drift off slowly away and dream. to let me know you're there, and I can feel your hair, and somehow I don't feel like sleeping. Don't tell me goodnight, it makes me feel so empty inside. And if only I could, I wouldn't sleep at all. Let me drift off slowly away and dream of you. Don't tell me goodnight. No, don't tell me goodnight. Don't tell me goodnight. Dat je het weet, je moet ze vooral geen goede nacht wensen, de heren van Lobo. Daarvoor Dwight Dissels, met Echte Nederlander. De Rotterdamse Marian van Maurik is een inzamelingsactie begonnen voor voedselpakketten voor Peruvianen in armoede. Herman de Bruin. In de uitzending heb ik Marian van Maurik. Ze is organisator van een inzamelingsactie voor Peru. Hoe kom je nou helemaal in Peru terecht? Dat ga ik te vragen. Marian, welkom. Dank u wel voor de uitnodiging. Ja, Peru, dat ligt in Zuid-Amerika. Is niet zo'n bekend land voor ons of toch wel een toeristisch land? Nou, de laatste 10 jaar zijn er toch wel heel veel mensen op vakantie gegaan naar Peru. Ja. Het is ook normaliter gewoon een schitterend vakantieland. Ja, ben je er ook zo in aanraking gekomen met het land? Juist, ja. Ik ben 22 jaar geleden daar op vakantie geweest. En dat land heeft me toen gegrepen en ook kinderen die ik zag die niet geopereerd waren. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja, want daar start je nu die hulpactie voor, want dat heeft ook met het coronacrisis te maken. Juist, ja. We zijn begonnen 20 jaar geleden met het organiseren van operatieprojecten voor kinderen met schizis en spinebifida. Daarna hebben we een kinderpolikliniek geopend en daarna hebben we een kinderziekenhuis gebouwd. En nu zitten we dus midden in die pandemie. Al vanaf 18 maart is Peru in lockdown. En dat heeft natuurlijk een enorm effect op de gezondheidszorg, maar ook op de economie. Ja. En daarnaast dat nu heel veel mensen aan het honger lijden. Dan hebben ze niet dat virus, maar ze hebben geen inkomen, dus... Dus ze gaan honger lijden. Ja. Ja. En wat kun je daaraan doen hier vanuit Nederland? Ik ben door. Ik had eigenlijk al lang terug moeten zijn, maar ja, dat gaat ook een beetje moeilijk. Ja. En het is te ver roeien, dus ik zit hier. Maar ik heb wel een hele organisatie natuurlijk, omdat we een ziekenhuis hebben in Peru. En dat stuur ik hier vandaan aan. En hebben wij dus voor onze patiëntjes zijn we. Een voedselactie begonnen, voedselpakketten die we nu elke week uitdelen. Maar de vraag is nu zo groot dat ik kan het ook niet, of wij kunnen het niet aan op die manier. Dus wij gaan het efficiënter aanpakken en veel meer mensen bereiken. Ja, want daar zijn we nu mee bezig. Ja, want het kan wel om voedselpakketten daar samen te stellen. Er is wel voedsel voor, maar mensen kunnen het niet kopen, dus ze moeten het krijgen. Juist, ja. Ja. Je deelde er 200 uit, dat moeten er veel meer worden dus. Ja, ik wil er minimaal 200 per week uitdelen. Maar we denken dat we wel tot, als ik het nu zie, zouden we per week eigenlijk wel zeker driedubbele moeten uitdelen. Ja, want het contact dat je daar hebt is goed. Je weet wel wat er nodig is en wat er aan de hand is. Juist. Want wij hebben natuurlijk ook al die adressen, weten ook precies. Dat gaan we dus veranderen, want dat huis aan huis afleveren, dat is ontzettend tijdrovend. Dus we gaan nu op een centrale plek staan en daar vandaan uitdelen. Dus ja, het is best te organiseren. Maar je moet wel even wat mensen kennen. Ja, maar dan als je meer dan 200 pakketten uit gaat delen, want dat is de bedoeling, dan moet daar ook geld voor komen. En dan moet er gedoneerd worden dus. Juist. Ja, ja, en daar zijn we nu druk mee bezig. Ja. En hoe kunnen mensen doneren? Zij kunnen doneren via onze website. Dat is www.pashollandessa. Dat is PAZHOLANDESA.com. Mm-hmm. En daar is meteen al op de eerste pagina is daar een donatieknop. En dan kunnen ze veilig betalen. Ja. En wij publiceren bijna elke dag filmpjes en foto's. Van dat men ook werkelijk ziet dat het afgeleverd wordt bij de mensen die het nodig hebben. Ja, want dat laatste is wel heel belangrijk. Dat mensen weten dat het geld goed terechtkomt. En dat het terechtkomt op de plek waar het moet zijn. Juist, ja. Ja. Maar dat... Daar kunnen ze echt van overtuigd zijn. En dat hoeft niet alleen overtuigd te zijn. Ze kunnen gewoon kijken. Ze kunnen het volgen op de website. En als ze hun e-mailadres geven, dan sturen we nog natuurlijk uiteraard nieuwsbrieven. Ja, precies. Mensen kunnen dan via de website in ieder geval kennis nemen van de situatie in Peru. En daar ga jij binnenkort weer naartoe, maar dat duurt nog even. Dat denk ik ook, ja. Ja, dat zal wel even duren. Maar Marjan van Maurik is in ieder geval met die inzamelingsactie voor Peru bezig. En als u mee wil doen, dan is de website het begin om daar naartoe te gaan. Ik dank je wel voor het gesprek, Marjan. Ik wens je heel veel succes met het vervolg. En als je weer gaat, blijf voorzichtig doen. Ja. Sunlight creeps in, cracks in the door. I'll step outside when the world's sleeping. My head held low, out of control. Words hurt the most when there's no meaning. And the wolves outside, they come at my door, cold like the snow as they breathe on me. And the lights they Dit is De Late Avond van Bert de Wolf.